Saben waya ningser wari ripa iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kan tadi bebujanku. Oh. opo iki sing jenenge wong kang lagi ketaman asmoro rasa satra bisa